sa akin. Tatawa ng tatawa. Kapag kasama ang markada, trip ko yan, trip ko yun, trip ko itong lahat. Trip na trip ko mamaya, mas paper sa tapat. Kahit ano man trip, konti brother, brother, trip. Kahit ano man trip, barkada, barkada, barkada. Barkada, barkada, barkada. Barkada, trip, barkada, barkada. Barkada, trip, barkada, barkada. Magsisiring kami sa hangin. Magpimakeup, magpimakeup.